弟兄姐妹平安，高兴能够来到这里和大家一起敬拜。我先念今天的经文，是出埃及记20:8-11。 Firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8-11. 这个当然就是上帝在摩西在西乃山上颁布十诫给摩西，这是十诫中的第四诫。 Ini adalah kita hukum Taurat yang keempat yang diberikan Allah pada Musa di atas Gunung Sinai. 我就先念一次。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你的上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、奴仆、卑女、牲畜，以及你城里寄居的客旅，都不可做任何的工，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日就安息了。所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。 Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. 亲爱的天父，求你安息我们的耳朵，让我们可以听到你儿子耶稣基督的道。 Tuhan, kiranya engkau menenangkan telinga kami untuk kami boleh mendengarkan firman anakmu yang kudus Yesus Kristus. 也求你活化我们的心智，让我们听得懂你要我们所听到的。 Kiranya Tuhan menolong kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami dengarkan. 也求你祝福成圣我的嘴巴，让我所讲的是蒙你所悦纳的。 Dan Tuhan kiranya menguduskan mulut hambamu sehingga kebenaran firmanmu lah yang disampaikan dan menyenangkan hatimu. 为你儿子我们主耶稣基督的缘故，我祷告，阿门。 Berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amen. 我们做很多事情，通常不会问为什么我们做这些事情。 Seringkali banyak hal yang kita lakukan itu kita tidak akan bertanya mengapa saya melakukan hal tersebut. 似乎生命中越重要的事，我们就反而不会问为什么我需要做这些事。 Bahkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, kita lebih lagi tidak akan bertanya mengapa saya harus melakukan hal tersebut. 例如我为什么要吃饭？我为什么要上学？我为什么要工作？我为什么要结婚？ Misalkan mengapa saya harus makan? Mengapa saya harus sekolah? Mengapa saya harus bekerja? Dan mengapa saya harus menikah? 我们不会问为什么，因为没有什么为什么好问的。 Tidak akan bertanya mengapa, karena tidak ada mengapa. 不工作你要干嘛？ Kalau tidak bekerja, terus kamu mau ngapain? 你能不吃饭吗？ Apakah kamu bisa tidak makan? 你不结婚，小孩从哪里来？ Kalau tidak menikah, dari mana anakmu datang nanti? 我们不会问为什么，因为没有其他的选项。 Kita tidak akan bertanya mengapa, karena tidak ada pilihan lainnya. 除非一个人的生命出了问题，他不会问这一类的问题。 Kecuali ketika kehidupan seseorang muncul masalah dalam kehidupan seseorang, kalau tidak dia tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. 他不会问为什么我要吃饭、洗澡、睡觉、上班、上学、上厕所。 Dia tidak akan bertanya mengapa saya harus makan, sekolah, bekerja, harus ke WC dan sebagainya. 这一类的问题就是哲学家所说的生命存在危机的问题 ，existential crisis 的问题。 Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagi para filsuf dikatakan ini adalah pertanyaan jenis krisis eksistensial. 你会问这些问题，其实你真正是在问，为什么我活着？我生命的意义到底是什么 ？Ketika kita bisa mulai menanyakan pertanyaan demikian, sebenarnya yang kita tanyakan adalah apa tujuan hidup saya？ 同样的，一个基督徒通常不会问为什么我要守主日。 Sama halnya orang Kristen jarang sekali akan bertanya mengapa saya harus menguduskan hari Sabat. 这个守主日对一个基督徒来说，通常是一个理所当然，我本来就应该做的事。 Karena bagi orang Kristen menguduskan hari Sabat atau hari Tuhan adalah satu hal yang memang seharusnya saya lakukan. 教会通常也不会花太多的时间来解释为什么基督徒需要守主日。 Dan gereja juga jarang sekali mengambil waktu untuk menjelaskan mengapa orang Kristen harus menguduskan hari Sabat. 除非教会出了问题。 Kecuali gereja itu muncul masalah di dalam gereja itu. 就是来参加礼拜天聚会的人越来越少。 Mungkin ketika menemukan jemaat yang hadir setiap hari Minggu semakin berkurang. 也许你收到的奉献越来越少。 Atau persembahan yang didapatnya itu semakin berkurang. 教会就要推动守主日运动。 Maka pada saat itulah gereja akan mulai menggerakkan kembali untuk ingat kuduskanlah hari Sabat. 牧师就会告诉大家，你守主日就会蒙福。 Mungkin pendeta akan melakukan mengatakan kalau anda menguduskan hari Sabat akan mendapat berkat. 你不守主日就是受到咒诅。 Kalau tidak menguduskan hari Sabat akan mendapat kutuk. 或者守主日是为了休息。 Atau menguduskan hari Sabat untuk beristirahat. 休息是为了要走更长的路。 Beristirahat untuk perjalanan yang lebih panjang lagi. 这就是教会必须提醒会友们守主日的实用性。 Jadi dengan demikian gereja mengingatkan jemaat akan pentingnya atau pentingnya atau fungsi dari hari Sabat. 以守主日的实用功能来解释为什么你需要守主日。 Dengan fungsi dari menguduskan hari Sabat untuk menjelaskan mengapa kamu harus menguduskan hari Sabat. 就好像对一个面临生命存在危机的人说。 Seperti halnya ketika berhadapan dengan orang yang menghadapi krisis eksistensial dalam kehidupan dia. 你当然要读书啊，你不读书怎么会有工作？ Kita mengatakan kamu harus studi atau belajar, kalau tidak bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan? 你当然要工作啊，你不工作怎么会有钱？ Kamu harus bekerja, kalau tidak bagaimana bisa mendapatkan uang? 你当然要吃饭，你不吃饭肚子怎么会饱？ Harus makan, kalau tidak bagaimana kamu bisa kenyang? 你肚子不饱怎么会要上厕所？ Kalau kamu tidak kenyang, bagaimana kamu bisa mau ke WC? Ke belakang. 你其实没有回答真正的问题。 Tapi kita tidak menjawab pertanyaan dia yang sebenarnya. 就是人活在世界上目的到底是什么？ Yaitu apa sebenarnya tujuan kita hidup di tengah-tengah dunia ini? 基督徒需要明白我们为什么守主日。 Orang Kristen pun kita perlu mengerti mengapa kita menguduskan hari Sabat. 圣徒们需要明白安息日的意义。 Orang-orang kudus atau orang Kristen perlu mengerti arti beristirahat. 对基督徒来说，安息日就回答人生命存在的问题。 Bagi orang Kristen, hari peristirahatan menjawab satu makna keberadaan, makna tujuan hidup kita di tengah dunia ini. 有位神学家霍志恒 Gerhardus Voss. Seorang teolog Gerhardus Voss mengatakan demikian. 他说安息日首要它并非是某种促进宗教进前的手段。 Sebenarnya hari Sabat itu bukan pada prinsipnya itu bukan satu cara untuk menunjukkan kesetiaan dari orang Kristen. 安息日主要的意义是指向生命和历史。 Tetapi arti sesungguhnya dari hari Sabat itu adalah menunjuk pada kehidupan dan sejarah. 换句话说，我们问为何要守主日，我们其实是在问上帝创造我的目的是什么。 Dengan kata lain, ketika kita bertanya mengapa saya harus menguduskan hari Sabat, pertanyaan yang sebenarnya harus ditanyakan adalah apa tujuan Allah menciptakan kita. 我没有刻意的区分安息日和主日。 Saya tidak sengaja memisahkan antara hari Sabat dengan hari Tuhan. 因为对我们来说，守主日就是守基督徒的安息日。 Karena bagi kita, menguduskan hari Sabat adalah menguduskan hari Kristus. 也就是一个礼拜的第一天，礼拜天。 Yaitu hari pertama di dalam setiap minggunya, hari Minggu. 按照改革中的理解，守主日就是遵守十诫中的第四诫命。 Bagi gereja gerakan reform, menguduskan hari Sabat berarti memenuhi hukum keempat di dalam hukum Taurat. 当纪念安息日，守为圣日。 Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 十诫是所有道德律法的总和。 Sepuluh hukum Taurat adalah satu rangkuman dari hukum moral. 包括第四诫命。 Termasuk di dalamnya hukum yang keempat ini. 第四诫命在本质上是一个道德律法。 Hukum yang keempat pada esensinya adalah satu hukum moral. 也就是说，守安息日主要并非关乎它的实用功能。 Jadi menguduskan hari Sabat bukan mengenai apa tujuannya atau fungsinya ketika kita melakukan hal itu. 守安息日最主要也不是在乎某种例行公事的仪式。 Dan juga bukan hanya satu ritual yang kita lakukan. 守安息日是反映上帝创造人的道德本性。 Tapi menguduskan hari Sabat merefleksikan satu makna moral ketika Allah menciptakan manusia. 守安息日是受造的人本来就该尽的本分。 menguduskan hari sabat adalah satu hal yang memang harus dilakukan oleh kita sebagai ciptaan. 换句话说，守安息日的第四诫命最初不是在西乃山，而是在伊甸园里面设立的。 Dengan kata lain, menguduskan hari sabat, perintah ini bukan pertama kali muncul, bukan ketika Tuhan menjumpai Musa di atas Gunung Sinai, tetapi saat berada di, tapi muncul pertama kali saat Allah menciptakan manusia di Taman Eden. 守安息日的第四诫命就像其他的九条诫命早已经刻在亚当的心板上。 Menguduskan hari sabat hukum keempat ini sama halnya dengan hukum lainnya, 10 hukum lainnya yang Tuhan sudah berikan pada awal penciptaan manusia di dalam Tuhan memberikannya di dalam hati manusia. 上帝在伊甸园里面就把道德律例刻在亚当的心板上。 Di dalam Taman Eden Allah menuliskan hukumnya di dalam hati Adam. 然后他在西乃山把同样的律法再刻在两片石板上。 Dan di atas Gunung Sinai Allah menuliskan kembali hukum yang sama di atas dua loh batu. 也就是说，守安息日是有永久效力的创造律例 creation ordinance. Dengan kata lain, menguduskan hari sabat adalah satu urutan penciptaan. 这也就是为什么我们刚读到的经文，上帝在赐下第四诫命的时候。 Inilah mengapa ketika kita membaca bagian keluaran 20 tadi, 他会特别强调，因为六日之内耶和华创造天地海和其中的万物，在第七日就安息了，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。 Kita melihat bahwa ditekankan kembali hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu, karena sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. 但是我们可以继续问，上帝到底是把什么律法刻在亚当的心板上？ Ya, tentu saja kita dapat bertanya lagi, sebenarnya hukum apa yang Allah tuliskan di dalam hati Adam? 或者亚当他是如何理解安息日？ Atau bagaimana Adam memaknai akan hari Sabat atau hari peristirahatan? 第一，我们记得亚当是按照上帝的形象所造的。 Yang pertama kita ingat Adam diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. 如果你有圣经，你可以翻到创世纪第一章、第二章，在那里经文写到第一章二十六、二十七节，上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。”上帝就照着他的形象创造人。 Kalau kita bisa melihat di dalam kejadian dua pasal pertama ayat 26 dan 27 dikatakan Allah berfirman Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.Dan demikianlah maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. 第二，亚当他受造是有目的的。 Yang kedua, Adam diciptakan dengan satu tujuan. 在创世纪一章接下来二十七、二十八节那边提到，上帝要亚当什么？生养众多，遍满这地，治理他，治理大地，要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样的活动生物。 Itu di dalam kejadian pasal satu ayat 28.Allah menciptakan Adam untuk beranak cucu dan bertambah banyak penuhi bumi dan taklukkanlah itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang merayap di bumi. 上帝并没有把亚当和夏娃丢在伊甸园里面，然后说啊，你们自己看着办吧。 Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden dan mengatakan, ya sudah terserah kalian mau ngapain. 上帝赋予人使命。 Tapi Allah memberikan satu mandat bagi manusia. 也就是说，亚当需要工作。 Yaitu Adam perlu bekerja. 而亚当要如何工作呢？ Bagaimana Adam harus bekerja? 既然他是按照上帝形象所造的， dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. 他就必须效法上帝工作的模式。 Untuk itu dia harus meneladani cara kerja Allah. 经文在第二章二到三节说到第七日，上帝已经完成了造物之功，就在第七日安息了，歇了他所做的一切的功。创世纪二章二到三节。 Dan di dalam kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3 ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah ia pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. 上帝工作六日，在第七日安息。 Allah bekerja enam hari lamanya dan pada hari ketujuh ia berhenti. 按照上帝形象所造的亚当就工作六日，第七日安息。 Sama halnya Adam yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah pun meneladani.Model seperti ini bekerja enam hari lamanya dan beristirahat hari ketujuh. 这样子亚当就应该明白，他不只需要工作，他的工作有意义。 Dengan demikian Adam seharusnya mengerti bahwa ia dia tidak hanya perlu bekerja tetapi untuk agar pekerjaannya memiliki arti. 第七天的安息教导亚当，他不是为了工作而工作。 Dia melihat pada hari ketujuh di mana dia beristirahat karena ini mengingatkan dia bahwa dia bukan bekerja untuk bekerja. 六日工作的价值并不是在于工作本身。 Bekerja 6 hari bukan nilainya tidak terletak pada pekerjaan itu sendiri. 工作的目的是为了要安息。 Tujuan dari pekerjaan adalah untuk beristirahat. 上帝工作，然后他看自己手中的工作是甚好的，进入安息。 Allah bekerja dan ia melihat pekerjaannya adalah baik adanya lalu dia beristirahat. 同样的，亚当工作，他应该看自己的工作为甚好的。 进入安息。 Sama halnya Adam seharusnya bekerja dan melihat pekerjaan yang dikerjakannya adalah baik adanya dan dia beristirahat. 所以在这里你应该可以看得出来正确的理解安息，我们才能够正确的理解工作的意义。 Dari sini kita bisa melihat ketika kita sungguh-sungguh mengerti makna dari beristirahat, barulah kita dapat mengerti makna dari bekerja. 人通常以为休息是为了要工作，周末充电好，周一上工。 Orang akan sering sekali berpikir kita beristirahat untuk bekerja. Kita beristirahat pada hari Minggu, kemudian untuk bekerja di dalam satu minggu ke depannya. 但是按照上帝的创造次序，工作是为了要休息。 Tetapi urutan yang kita lihat dalam penciptaan adalah bekerja untuk beristirahat. 我们人的工作应该指向一个更崇高的目标。 Tujuan pekerjaan kita seharusnya diarahkan pada satu tujuan yang lebih tinggi lagi. 安息日教导亚当，人的命运。 不只是要工作。 Hari peristirahatan mengajarkan pada Adam bahwa nasib dari manusia itu bukan hanya untuk bekerja. 上帝要人进阶进入他的安息。 Tapi Allah ingin manusia itu untuk lebih tinggi lagi, lebih upgrade lagi untuk masuk ke dalam peristirahatannya. Upgrade. 人守的每周一天的安息应该是指向上帝永恒的安息。 Peristirahatan manusia setiap yang kita lalui sekarang seharusnya ditujukan untuk peristirahatan bersama dengan Allah. 那亚当应该要如何进入上帝永恒的安息呢? Lalu bagaimana Adam masuk ke dalam peristirahatan bersama dengan Allah? 上帝给了亚当一个测试。 Allah memberikan satu ujian bagi Adam. 在第二章创世纪二章十六十七节，园中各样树上所出的果子，你可以随意吃。 只是吃善恶的树所出的，你不可吃，因为你吃它的日子必定死。 Itu dalam kejadian pasal kedua ayat 16-17 Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari ini kau makannya pastilah kau mati. 上帝吩咐，上帝命令亚当吃树上，园中各样树上所出的果子。 Allah memerintahkan, memberikan perintah untuk Adam memakan semua buah dari pohon yang ada di taman itu. 包括什么? Termasuk apa? 生命树的果子. Termasuk buah dari pohon kehidupan. 亚当他本来应该按照上帝的旨意工作，生养众多，治理大地，管理万物。 Seharusnya Adam memenuhi perintah Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan menaklukkan, menguasai ciptaan lainnya. 亚当他本来应该按照上帝的命令伸手摘下生命树的果子。 Adam seharusnya mematuhi perintah Allah untuk mengambil buah dari pohon kehidupan dan makan dari sana. 亚当本来应该要吃下那生命树的果子。 Memang seharusnya Adam mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya. 这样子他就按着凭着他的顺服通过上帝给他的考验。 Dengan demikian maka melalui ketaatannya dia akan lulus ujian yang diberikan. 他就怎么样就必定 活着永远不死. Dengan melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal, tidak akan mati. 他就可以享有与上帝永远的联合和团契. Dengan melakukan demikian, maka dia akan ada suatu persekutuan bersama dengan Allah selama-lamanya. 这个是人本来应该享有的永远福乐. Ini memang adalah satu ada satu berkat yang seharusnya dinikmati oleh manusia. 就是进入耶和华永恒的安息。 Yaitu masuk ke dalam peristirahatan bersama dengan Allah Yehova. 这是上帝创造亚当的本意。 Inilah maksud Allah menciptakan Adam. 上帝创造人就是要人得安息。 Allah menciptakan manusia untuk manusia mendapatkan peristirahatan. 这代表亚当 当初受造的景况其实并非上帝创造人最终的目的。 Ini menunjukkan bahwa situasi Adam pada awalnya bukanlah tujuan akhir dari Allah menciptakan dia. 伊甸园不是人的最高境界，不是 final destination. Taman Eden bukanlah satu tujuan akhir dari keberadaan manusia. 上帝创造亚当就代表他需要升级进入一个更高的境界。 Ketika Allah menciptakan Adam, dia ingin Adam untuk masuk ke dalam satu tingkatan yang lebih tinggi lagi. 这代表从一开始在堕落之前人的最终目的就不是伊甸园而是新天新地。 Ini menunjukkan bahwa tujuan awal ketika Allah mulai menciptakan manusia, tujuannya bukanlah di Taman Eden itu, tetapi langit dan bumi yang baru. 这就是为什么改革中的神学家可以说创造本身就包含末世。 Inilah mengapa para teolog reform mengatakan demikian, bahwa di dalam penciptaan terdapat masa akhir. 在首先的事也就是创世纪第一第二章就已经指向或者已经包含末后的事。 Jadi dimulai dari penciptaan yaitu dalam kejadian kita sudah termasuk di dalamnya masa-masa akhir. 或者末世在拯救之前。 Yaitu masa akhir itu sudah dipersiapkan sebelum rencana keselamatan. 所以新天新地并不是人犯罪之后然后上帝在赐予人的一个弥补方案。 Jadi langit dan bumi yang baru bukanlah satu opsi yang Tuhan berikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. 亚当在堕落之前，他最终的目的就是指向新天新地。 Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, tujuan Allah menciptakan dia adalah masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. 只不过在堕落之后，亚当无法再凭着他自己的行为和顺服进入上帝的安息。 Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, dia tidak dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. 我们问什么是安息，其实就问什么是人生最终的目的。 Jadi demikian ketika kita bertanya apa itu peristirahatan, kita bertanya pada tujuan manusia diciptakan. 谁能告诉我们人生的目的是什么？谁能告诉我们为什么要做任何事情？ Siapa dapat menjawab pertanyaan kita apa tujuan manusia hidup? Ada mengapa kita harus melakukan semua hal yang kita lakukan saat ini? 20世纪的哲学家，譬如我以前读哲学的时候很喜欢的所谓存在哲学的哲学家，他们会说不要想你活在世界上会有什么崇高的意义。 Para filsuf eksistensial di abad ke-20 mengatakan demikian bahwa ketika kamu hidup jangan berpikir apa tujuan hidupmu. 他会说人活着就是要为了存活。 Jangan berpikir ada tujuan yang lebih tinggi dari makna hidupmu saat ini karena manusia hidup untuk bertahan hidup. 这个不会给你带来任何的盼望。 Tetapi jawaban seperti ini tidak akan memberikan pengharapan apapun bagi. 但是上帝怎么说？ Tapi apa yang dikatakan Allah pada kita? 整本圣经都是在告诉我们上帝创造人的心意。 Seluruh kitab suci memberitahu kita tujuan atau maksud hati Allah menciptakan manusia. 你可以从一本书的起头和它的结尾来了解这本书的主题。 Kita dapat mengambil bagian awal dan bagian akhir dari sebuah buku untuk mengetahui tema besar dari buku ini. 你们在 cram for exam 的时候，在 K 书的时候是不是这样？一个学期没有读书，然后到最后一个晚上，我看头看尾，然后我大概就知道这本书什么意思。 Karena demikian tidak kita kebut semalam tidak sempat membaca buku kan kita akan membaca buku bab yang pertama dan bab yang terakhir untuk tahu keseluruhan isi buku. 圣经的第一本书，我们刚读的《创世纪》第一、第二章，就告诉我们。亚当要效法上帝工作。 Kitab yang kitab awal dalam firman Tuhan yaitu di dalam kejadian yang kita baca kita tahu bahwa Adam Allah menciptakan Adam dan Adam harus taat pada perintah Allah untuk bekerja. 他要效法上帝安息。 Dia harus meneladani dan mentaati perintah Allah untuk beristirahat. 他要顺服上帝的命令，吃下生命树的果子。 Dia harus mentaati perintah Allah untuk makan buah dari pohon kehidupan. 他要进入耶和华永恒的安息。 Dia harus masuk ke dalam peristirahatan bersama dengan Allah Yehova. 他应该要享有与上帝永恒的团契。 Dia seharusnya mendapatkan persekutuan yang sejati yang abadi bersama dengan Allah Yehova. 圣经的最后一本书《启示录》的最后两章。 Dan kitab terakhir di dalam kitab suci Alkitab yaitu dalam Wahyu. 那边写到。在启示录21章3节，看哪、上帝的帐幕在人间，他要和他们同住，他们要做他的子民， 上帝要亲自与他们同在。 Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga dikatakan lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. 然后在22章3节那里提到，以后不再有任何的咒诅，在城里将有上帝和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。 Dan di dalam Wahyu pasal ke-22 ayat ketiga dikatakan maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 然后如果你有圣经，你把它翻到中间有一本以赛亚书。 Dan kalau ada Alkitab kita bisa melihat di bagian pertengahan dari Alkitab di dalam Yesaya。 以赛亚书66章22、23节那边写道：我所造的新天新地在我面前长存，你们的后裔和你们的名号也必照样长存。这是耶和华说的。从月初到月初，从安息日至安息日，凡有血肉之躯的必前来，在我面前下拜。这是耶和华说的。 Dalam Yesaya pasal 66 ayat 22-23 dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Dari 起初到末了，上帝的心意从来就没有改变。 Dari awal hingga pada akhirnya, keinginan hati Allah tidak pernah berubah. 他的心意就是，我要做你们的上帝，你们要做我的子民。我要亲自与你们同在，你们要进入我的安息。 Yang menjadi keinginan Allah adalah engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan berada di tengah-tengahmu dan kamu akan masuk di dalam peristirahatan bersama denganku. 安息不是游手好闲无所事事。 Beristirahat bukan tidak ngapa-ngapain. 上帝的安息就是满足于他自己手中的工作。 Peristirahatan Allah yaitu dia puas dengan apa yang dia kerjakan. 人的安息就是满足于上帝。 Tetapi peristirahatan manusia adalah puas akan Allah. 诗人在诗篇16篇11节说：你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。 Pemazmur di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 如果安息是人的最终目的, jika peristirahatan adalah tujuan akhir manusia. 那么按照我们的信仰告白西敏小要理问答的第一问, maka sesuai dengan katekismus yang kita pegang, 安息就是什么?荣耀上帝，以他为乐，直到永远。 Apakah peristirahatan itu? Apakah tujuan manusia diciptakannya? Itu menikmati Allah, memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. 荣耀上帝，以他为乐，就是敬拜。 Memuliakan Allah dan menikmati Dia, itulah penyembahan. 敬拜就是安息的真谛。 Penyembahan adalah satu wujud dari peristirahatan. 人受造是为了安息，人活着是为了敬拜。 Manusia diciptakan untuk beristirahat dan manusia hidup untuk menyembah. 我们今天聚集在此是为了敬拜。 Kita berkumpul di tempat ini, kita datang untuk menyembah. 教会存在的目的是传福音。No, 教会存在的目的是为了敬拜。 Tujuan gereja ada tengah-tengah dunia ini, apakah untuk memberitakan Injil? Itu bukan tujuan akhirnya, tetapi kita ada untuk menyembah. 我们做任何事的目的都是为了敬拜。 Semua tujuan kita melakukan segala sesuatu bertujuan akhirnya adalah untuk menyembah. 所以保罗在哥林多前书10章31节可以说，或吃或喝，无论做什么，都是为了上帝的荣耀而做。 Sehingga Paulus di dalam kitab 1 Korintus bisa mengatakan baik engkau makan maupun kau minum atau segala sesuatu yang kamu lakukannya untuk memuliakan Allah. 所以在七天中的一天，我们放下自己手中的工作休息。 Sehingga di dalam 7 hari lamanya kita ada satu hari yang kita ambil untuk meninggalkan pekerjaan kita dan beristirahat. 这并不是什么都不做。 Ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. 而是在又是以赛亚书58章13节，而是不在他的圣日做我们自己高兴的事。 Bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi di dalam Yesaya pasal 58:13 mengatakan bahwa kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita. 在这一天，今天。我们要称安息日为可喜乐的。 Pada hari itu yaitu hari ini kita menyebut hari Sabat adalah hari yang penuh sukacita. 也就是我们要以安息日为乐, enjoy the Sabbath. 那就 kita menikmati akan hari Sabat. 称耶和华的圣日为可尊重的. Oh, menyebut hari Sabat adalah hari yang kita hormati. 尊敬这日，不走自己的道路，不求自己的喜悦. Yaitu menghormati hari ini dan tidak melakukan urusan kita sendiri. 我们要 如此的守安息日直到末了. Dengan demikianlah kita harus menguduskan hari Sabat sampai pada akhirnya. 到了末了，七日中的一日就会变成永恒. Pada akhirnya satu hari dalam tujuh hari ini akan menjadi setiap harinya di dalam kekekalan. 就是永远的福乐，永远的敬拜，永远的以他为乐. Yaitu sukacita yang abadi, sukacita kenikmatan yang abadi. 这个就是安息，这个就是人生最终的目的。 Inilah peristirahatan dan inilah tujuan akhir manusia. 上帝在创造之初就设立了安息。 Pada awal penciptaan Allah sudah menetapkan hari peristirahatan. 亚当因为不信，他没有进入安息。 Adam tidak percaya dan tidak masuk ke dalam hari ke dalam peristirahatan. 以色列人因为不信，所以没有进入上帝的安息。 Orang Israel karena mereka tidak percaya maka mereka tidak masuk ke dalam peristirahatan. 末后的亚当，耶稣基督。 Adam yang kedua Yesus Kristus. 他歇了自己手中的工作。 Dia menggenapkan pekerjaan tangannya. 就是他的救赎之工。 Yaitu pekerjaan penyelamatan. 正如上帝歇了他的工作一样，进入安息。 Seperti halnya Allah menggenapkan pekerjaannya masuk ke dalam peristirahatan. 亚当他没有得着的安息。 Adam tidak mendapatkan peristirahatan. 以色列人没有进入的安息。 Bangsa Israel tidak masuk ke dalam peristirahatan. 今天我们凭着信上帝的儿子耶稣基督。 Dan hari ini kita berdasarkan pada percaya pada Yesus Kristus. 今天我们就凭着信心得着了。 Kita berdasarkan pada iman kita diselamatkan. 新约是以新创造 new creation 来形容耶稣基督的救赎之工。 Perjanjian baru memakai istilah ciptaan baru untuk mendefinisikan atau menggambarkan pekerjaan Kristus. 所以首先的创造有安息。 Penciptaan yang pertama ada peristirahatan. 新的创造自然也有新的安息。 ciptaan yang baru juga ada peristirahatan. 旧约犹太人的安息日我们知道是在礼拜六。 Di dalam perjanjian lama hari Sabat orang Yahudi kita tahu adalah hari Sabtu. 那个就是耶稣在世上他所守的安息日。 Ini juga yang Yesus yang Yesus alami ketika dia berada sebagai manusia di tengah dunia ini. 但是那个安息日，犹太人的安息日是未来事情的影子。 Yaitu, tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi atau menguduskan hari Sabat yang hari ke-6 adalah satu bayang-bayang akan masa depan. 它预表的是实质真正的安息。 Yang menubuatkan akan satu realita Sabat yang sebenarnya. 那个真正的安息就是耶稣基督。 Peristirahatan sesungguhnya adalah Yesus Kristus. 所以犹太人的安息日在一周的最后一天纪念上帝的创造之功。 Orang Yahudi memperingati hari Sabat yaitu hari terakhir di dalam satu minggu untuk mengingat akan penciptaan. 耶稣基督是在一周的第一日，也就是礼拜天复活。 Tapi Yesus Kristus dia pada hari pertama di dalam satu minggu dia bangkit. 耶稣的复活就宣告了新的创造。 Kebangkitan Kristus mendeklarasikan ciptaan yang baru. 这样新约教会的安息日就从一周的最后一天变成一周的第一天。 Dengan demikian maka setelah di dalam perjanjian baru ketika Yesus telah bangkit maka hari Sabat berganti dari hari terakhir menjadi hari pertama dalam satu. 安息日就成了主日。 Hari Sabat menjadi hari Tuhan. 要纪念上帝儿子他的救赎之功。 Untuk mengingat akan pekerjaan penyelamatan anak Allah yaitu Yesus Kristus. 但是安息日它不只是纪念过去，它也预表未来。 Tapi hari Sabat bukan hanya mengingat akan yang masa lalu, tetapi juga menubuatkan akan yang akan datang. 所以堕落前的亚当要在安息日纪念上帝的创造。 Maka Adam yang pertama sebelum jatuh ke dalam dosa, ia harus mengingat akan penciptaan Allah. 他也要明白第七日的安息是指向未来永恒的安息。 Ia juga harus mengerti bahwa peristirahatan pada hari ketujuh menunjuk pada peristirahatan di masa depan. 以色列人守安息的时候要纪念上帝拯救他们出埃及。 ketika orang Israel memperingati akan hari Sabat, mereka mengingat akan pekerjaan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan. 但是以色列人的安息日也应该让他们知道是指向应许的弥赛亚。 Tetapi ketika bangsa Israel merayakan akan hari Sabat, mereka juga harus melihat pada masa depan akan janji Mesias yang akan datang. 而我们基督徒 在安息日纪念耶稣基督的拯救。 Dan kita orang Kristen pada saat ini ketika kita merayakan atau memperingati hari Sabat, kita mengingat akan karya penyelamatan Allah. 我们因信他而得到了属灵的安息。 Karena kan kita beriman, maka kita mendapatkan peristirahatan secara spiritual. 但是希伯来书的作者也提醒我们。 Tapi penulis kitab Ibrani mengingatkan kita akan satu hal. 我们仍然有另一个安息日的安息还没有进入。 Kita masih ada satu peristirahatan lainnya yang kita belum masuk ke dalamnya. 所以现在我们的主日其实是预表那个还没有成全的安息。 Dengan demikian hari peristirahatan kita hari Minggu, hari Sabat yang kita rayakan, yang kita kita nikmati saat ini sebenarnya menunjuk pada peristirahatan di masa depan. 用另外一个方式形容这个安息。 Dengan cara yang lain menjelaskan akan hari Sabat. 就是 得荣耀, 예,또 mendapatkan kemuliaan. 就是荣福直观, beatific vision. 또 satu gambaran kemuliaan. 就是有一天我们要眼见我们的主. Suatu hari kita akan bertatap, kita akan melihat Allah kita. 看到他, 变得像他. Kita melihat dia dan kita semakin serupa dengan dia. 与我们的主面对面, 在他的脸上看到上帝的荣耀. Kita muka dengan muka bertatap, melihat dia dan melihat kemuliaan Allah. 以至于荣上加荣 dimuliakan. 亲爱的弟兄姐妹, 这个就是现在凭着信心在耶稣基督里面得到安息的人 最终的结局。 Inilah akhir atau satu tujuan akhir dari orang-orang Kristen yang saat ini kita dengan iman menerima Kristus dan masuk ke dalam peristirahatan. 这个就是我们的命运。 Inilah takdir kita. 这是我们的结局. Inilah akhir dari kehidupan kita. 但是我们有确据，我们要得到这个安息。 Tapi kita memiliki satu jaminan untuk mendapatkan peristirahatan ini. 正因为我们凭着信心有确据要进入另一个安息日的安息。 Karena dengan iman kita memiliki jaminan kita akan masuk ke dalam peristirahatan yang lain, yang abadi. 所以希伯来书的作者劝勉我们在第四章十一节希伯来书，我们务必要竭力进入那安息，免得有人学了不顺从而跌倒了。 Sehingga penulis Ibrani dalam Ibrani pasal keempat ayat 11 menuliskan demikian. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. 这不是说我们要凭着我们的努力赚取进入那个安息的门票。 Ini tidak bermaksud bahwa kita harus dengan kemampuan kekuatan kita untuk masuk ke dalam perhentian itu. 这是说有确据进入那安息的人。 Tapi mengatakan bahwa ada jaminan bahwa untuk masuk ke dalam perhentian itu. 必然也是努力进入那安息的人。 Orang memiliki jaminan itu juga akan berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. 因为这个就是上帝指定他 子民要进入安息的道路。 Karena inilah jalan yang harus dilewati oleh orang-orang yang sudah ditetapkan Allah untuk masuk ke dalam perhentian. 你们应该不需要我来提醒你们每个礼拜要来参加聚会。 Saudara-saudara, seharusnya tidak perlu saya ingatkan untuk setiap hari Minggu datang beribadah. 我对你们的认识有限，但我不觉得这个教会有这样子的问题。 Saya meskipun pengenalan saya akan gereja ini mungkin terbatas, tapi bagi saya saya rasa itu bukan masalah yang timbul di gereja. Mungkin saya salah, mungkin setiap minggunya seharusnya orangnya lebih banyak. 但是我确定你们需要更好的守安息日。 Tapi saya yakin bahwa kalian perlu untuk lebih menguduskan hari Sabat dengan lebih berkualitas. 每一个基督徒都可以更好的守安息日。 Setiap orang Kristen dapat meningkatkan kualitas di dalam menikmati akan hari Sabat. 西敏信仰告白在第21章说圣徒们应该要全日遵守圣安息。 Di dalam pengakuan Imam Westminster pada nomor yang ke-24 dikatakan bahwa orang Kristen harus setiap hari menguduskan hari Sabat. 要一整天全时间投入集体公众或者个人私下的 敬拜上帝。 Setiap orang Kristen harus sepanjang hari yang baik secara umum maupun secara pribadi masuk ke dalam penyembahan pada Tuhan. 你会说啊，那是清教徒搞的，我们不搞这一套。No, 那不是清教徒的，那是每一个人，那是我们守主日的标准。 Mungkin kita akan mengatakan ah itu kaum Puritan yang akan melakukan seperti itu, tapi saya katakan tidak demikian, karena itu adalah standar setiap orang Kristen di dalam menguduskan hari Sabat. 你仔细想，就此我们有很多可以讨论的，不是吗？ Kalau kita pikirkan lagi, sebenarnya banyak hal yang dapat kita diskusikan. 但是我们今天没有时间讨论。 Tetapi hari ini tidak ada waktu untuk saya. 今天与其讨论圣徒在主日该做什么或者不该做什么。 Daripada mendiskusikan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak harus dilakukan di dalam hari Sabat. 让我们首要确认守主日的意义。 Saya merasa lebih penting untuk kita tahu makna dari menguduskan hari Sabat. 否则我们就变得像法利赛人一样。 Kalau tidak, kita akan seperti orang-orang Farisi. 守主日就成了没有喜乐的律法主义例行公事。 Menguduskan hari Sabat menjadi satu tindakan yang tidak punya sukacita dan hanya satu ritual. 但是我们一旦明白安息的意义。 Tapi kalau kita sudah tahu arti dari hari Sabat, hari peristirahatan. 一旦了解安息，就是人生命中最终极的目的。 Kita mengerti bahwa perhentian adalah satu tujuan akhir kehidupan manusia. 那我们真的就可以称安息日为可喜悦的。 Nah, kita dapat menyebut hari Sabat sebagai hari yang penuh sukacita. 守安息日不能只是义务或者责任。 Menguduskan hari Sabat tidak seharusnya hanya suatu tanggung jawab atau suatu kewajiban. 守主日也不可以成为某种利益交换的手段。 Juga tidak boleh menjadi satu satu waktu tukar menukar untuk 利益交换 memikirkan untung ruginya. 好像我做什么，然后我就会得到什么。 Seperti kalau saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan. 我守安息日就会蒙福，我不守就受咒诅。 Mungkin ketika kalau saya menguduskan hari Sabat ke gereja, maka saya akan diberkati. Kalau tidak, saya. 其实是，如果我们不以每周一日的安息为乐。 Sebenarnya jika kita tidak bersuka cita akan hari menikmati akan hari Sabat, 那我们也不应该期待将来会以永恒的安息为乐。 Jika kita tidak menikmati hari Sabat, yaitu hari pertama dalam setiap minggunya, maka kita juga tidak perlu lagi berpikir ketika kita masuk ke dalam kekekalan kita akan bersuka cita di sana. 如果你现在不喜欢守主日 ，if you don't enjoy the Sabbath, kalau kita tidak menikmati hari Sabat saat ini, 你将来也不会喜欢天堂。 Maka kita juga tidak akan menikmati surga. 是一个最重要的问题，我们必须问自己的就是，我要如何过礼拜天？ Mungkin pertanyaan yang lebih mendasar lagi kita akan seharusnya bertanya pada diri kita bagaimana saya harus melewati akan hari Minggu. 你如何过你的礼拜天，就预表你要如何过永恒。 Bagaimana kita melewati hari Minggu itu akan menunjuk pada bagaimana kita akan melewati kekekalan nanti. 今天来。我们今天是开车上来，在高速公路，我和小玉有一队车队从我们旁边呼啸而过。 Hari ini, penginjil kau naik mobil ke Taipei, dan waktu di tol ada mobil yang menyalip. 你知道台湾的那种车队都是每个人开同样的车，同样的颜色，开得很快，然后上面都贴着一些贴纸。 Ada segerombolan mobil lalu menyalip mereka. 然后从你旁边嗡嗡嗡，好像很厉害这样。我在想，我跟小玉讨论说 ，Yeah, OK， 我不太懂为什么这些人要做这个，可是他们在礼拜天花的时间就是开车，然后飙车，然后几个小时。That's how they spend their Sunday. 这是他们怎么度过礼拜天。 Jadi saya berpikir dan saya mendiskusikan dengan istri saya.Mereka melakukan hal tersebut yaitu ngebut-ngebutan di hari Minggu. Itu yang mereka lakukan untuk melewati hari Sabat, hari Minggu. 这表示，也许他们觉得这个很棒，但是他们必须问自己，这是我要如何度过永恒吗？ Mungkin bagi mereka ini satu hal yang sangat keren sekali, tapi seharusnya mereka bertanya apakah ini caranya saya akan melewati hari-hari saya dalam kekekalan. 在永恒中飙车吗？ Di kekekalan ngebut terus. That would be hell. 就是那是地狱。在聚会前我问伟杰，我说：“哎，你今天不用加班吗？” sebelum mulai ibadah saya tadi bertanya pada伟杰。 因为我知道他时常需要工作很长的时间。他说他刚刚才加班，然后赶到这里来。 Sekarang saya tahu dia sering lembur. Jadi tadi dia menjawab saya, dia baru selesai lembur dan lalu ke sekarang. Yeah, 有的时候我们真的是身不由己 ，right？ Kadang-kadang kita tidak punya pilihan. 但是伟杰他必须问自己，我在永恒中希望是这样子吗？我要在永恒中加班吗？ Mungkin Wei juga harus bertanya, apakah ini yang harus saya lakukan di dalam kekekalan nanti yang terus lembur? 我们如何守主日，就预表我们要如何度过永恒。 Bagaimana kita menguduskan hari Sabat itu menunjukkan bagaimana nantinya kita akan melewati kekekalan. 我们的主是安息日的主。 Tuhan kita adalah Tuhan atas hari Sabat. 安息日的主守主日。 Tuhan atas hari Sabat pun menguduskan akan hari Sabat. 我们的主守了他父的一切诫命，包括第四诫命。 Tuhan kita menggenapkan mentaati seluruh perintah Allah Bapa. No. 法利赛人要杀耶稣的理由是什么？因为他们认为他违反了安息日。 Satu alasan orang Farisi ingin membunuh Yesus karena mereka mengira Yesus melanggar akan hukum yang keempat. 但是耶稣却对他们说，约翰福音第七章，是你们没有一个人守摩西的律法。 Tapi Yesus mengatakan pada mereka bahwa di dalam Yohanes Injil Yohanes pasal yang ketujuh. 马太福音十二章七到八节，他说：“我喜爱怜悯，不喜爱献祭。”他对法利赛人说：“如果你们明白这句话的意义。”就不会将无罪的当作有罪的了。 Yesus mengatakan pada mereka bahwa mereka tidak mentaati akan seluruh hukum Musa dan bahkan di dalam Matius dikatakan bahwa mereka tidak mengerti akan makna dari hukum yang diberikan. 他的意思是你们没有守安息日，我在守安息日。 Maksud dari Tuhan adalah kalianlah yang tidak menguduskan hari Sabat, saya sedang menguduskan hari Sabat. 耶稣如何守安息日？ Bagaimana Yesus menguduskan akan hari Sabat? 他不以自己的事。而以他父的事为念，他顾念他天父的事。 Dia tidak mengurus urusannya sendiri, tapi dia melihat akan pekerjaan Allah. 在约翰福音五章十七节，他说他在安息日的时候说：“我父做事到如今，我也做事。” Dalam Yohanes Injil Yohanes pasal kelima ayat yang ke-17, Yesus berkata bahwa Bapaku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. 我们的主耶稣他如何守安息日？ Bagaimana Yesus Tuhan kita Yesus Kristus menguduskan akan hari Sabat? 他在会堂里讲道教训人，他医病赶鬼，他好怜悯行慈善，他拯救整个人的身体和灵魂。 Di dalam bait Allah ia mengajar, ia menyembuhkan, ia melakukan mujizat dan ia menyelamatkan jiwa orang-orang yang di sekitarnya. 你要看耶稣他如何守安息日，就去马可福音第一章。 Bagaimana kalau anda ingin mengetahui bagaimana Tuhan kita menguduskan hari Sabat maka lihat di dalam Injil Markus pasal yang pertama. 马可福音第一章大概从二十一节开始，非常详细的叙述耶稣如何从早到晚，整日守安息日。 Di dalam Markus pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-21 sampai seterusnya itu menggambarkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menguduskan akan hari Sabat dari pagi hingga pada sore harinya. 他没有一刻所谓啊属于自己的时间。 Dia tidak ada waktu sendiri. 他没有一刻闲下来放空充电。 Tidak ada waktu untuk melamun atau untuk recharge. 他没有花一个下午的时间躺在沙发上看球赛。 Dia tidak ada waktu untuk beristirahat di atas sofa nonton acara televisi. 西敏信仰告白提到圣徒要充分预备自己的心来守安息日为圣日。 Di dalam Katekismus Westminster mengatakan bahwa orang Kristen harus mempersiapkan hatinya dengan cukup untuk masuk ke dalam hari Sabat. 我发现我自己往往没有以安息日为喜乐，是因为我没有充分预备自己的心。 Saya sendiri mengakui bahwa sering sekali saya tidak sungguh-sungguh menikmati akan hari Sabat karena saya tidak mempersiapkan hati saya untuk masuk ke dalam hari Sabat. 守安息日太理所当然了。 Karena menguduskan hari Sabat sepertinya suatu hal yang sudah seharusnya atau lumrah. 我想都不用想，就是例行公事。 Tidak perlu dipikirkan karena seperti satu ritual. 也是不得不做的事。 Juga ada satu hal yang tidak mungkin tidak dilakukan. 但是我们的主总是预备他自己的心。 Tapi Tuhan kita ketika dia masuk ke dalam hari Sabat dia mempersiapkan. 他总是不住的祷告。 Dia terus berdoa. 你可以说他一生都是为了守安息而活。 Kita juga bisa mengatakan seluruh kehidupannya adalah untuk menguduskan akan hari Sabat. 他工作，因为他渴望进入他的安息。 Dia bekerja karena dia mendambakan peristirahat perhentiannya akan dimasukinya. 他是带领我们进入安息的先锋。 Dia memimpin kita masuk ke dalam perhentian itu。 如果我们要改进改良我们的安息日，如果我们要以安息日为乐，我们就应该效法我们的主。 Jika kita ingin menikmati akan hari Sabat, maka seharusnya kita meneladani Tuhan kita。 总是预备我们的心。 Terus mempersiapkan hati kita。 总是祷告，总是以天父的事为念。 Terus berdoa dan terus mengingat akan pekerjaan Allah menjadi bagian yang harus kita lakukan。 亲爱的弟兄姐妹，事实是我们要祈求安息日的主帮助我们守安息日。 Saudara-saudara yang terkasih, seharusnya kita memohon Tuhan atas hari Sabat, menolong kita untuk menikmati akan hari Sabat. 这个是工作，这个是为了安息而工作。 Ini adalah bekerja dan pekerjaan ini adalah untuk beristirahat. 因为以安息日为乐不是理所当然的。 Karena menikmati akan hari Sabat bukan suatu hal yang mudah. 罪人的本性本来就不喜欢守安息日。 Sebagai orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang berdosa tidak akan dengan mudah menikmati hari Sabat. 有罪性的人本来就不以耶和华为乐。 Orang-orang berdosa tidak akan menikmati Allah Yehovah. 所以让我们不要忘记，如果我们的主都努力的进入他的安息。 Jadi jangan kita lupakan jika Tuhan kita pun berusaha bekerja untuk masuk ke dalam peristirahatan. 我们怎么能够不竭力进入那安息？ Bagaimana mungkin kita tidak bekerja atau berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan? 让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我感谢你赐给我们一位安息日的主。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan pada kami Tuhan atas hari Sabat. 因为他完成了他的拯救之工，就是新创造的工作。 Karena dia telah menggenapkan akan satu penciptaan yang baru。 我们就得以进入安息。 Sehingga kami dapat masuk ke dalam peristirahatan。 我感谢你赐福与安息日，定它为圣日。 Kami bersyukur karena Engkau memberikan akan hari Sabat dan menguduskannya。 因为有了安息日，我们就知道我们手中的工作不是没有意义的。 Sehingga dengan adanya hari Sabat ini kami mengerti bahwa apa yang kami kerjakan bukan tidak ada artinya。 因为有了安息日，我们在地上就可以预先尝到那将来在天上要享受的福了。 Karena dengan adanya hari Sabat kami dapat mencicipi akan satu berkat kekekalan di dalam dunia ini。 天父帮助我们总是更新我们的安息日。 Tuhan tolonglah kami untuk terus memperbarui akan hari Sabat kami。 好叫我们总是以你的安息日为乐。 Sehingga kami boleh terus menikmati Engkau di dalam hari Sabat。 为你儿子我们主耶稣的缘故，我祷告。 Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus。 Amen。